الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baada ya kipindi kirefu ambacho tulikuwa tumesimamisha darasa zetu kwa sababu nyingi ambazo zilijitokeza hapo katikati, nadhani tuna fursa nyingine kupendelea na tulipokomea, na inshallah Allah atatujaza kila la kheri kwa masomo yetu. Nadhani mlango ambao tutaanza leo ni babu sutra ya musalli. Sijui kama ni hivyo ama mimi ndo nimesahau. Ni sawa, si ndio? Naam. Kwa hivyo tunaanza mlango ambao unazungumzia kuhusu sutra. Sutra inasoma kwa dhamma. Ani sini hii unaweka dhamma, sutra. Na sutra manake ma yastatiru bihi kainan makana. Sutra manake ni kile ambacho unatumia kujikinga nacho, kujikinga na kitu hicho kwa chochote kiwacho. Kwa hivyo hata ile ngao, huwa mnaona wale Masai wana ile ngao ambayo huwa naeka hivi, inaitwa sutra, ni kinga hiyo. Lakini sasa hapa tunapozungumzia sutra ni lafdhi ambayo ni mudhaf, na mudhaf ilayhi ni almusalli, manake kinga ya mwenye kuswali. Kwa hapa tunamaanisha wasitra fil musalli hiya ma yaj'aluhu almusalli amamahu. Kwa tunapozungumzia ile kinga anacho ana kitu anachokitumia mwenye kuswali kama kinga yake, ni chochote atakacho kiweka mbele yake ama kile ambacho kitapatikana mbele ya mwenye kuswali, na akawa amekusudia ya kuwa hiyo ndio kinga yake. Limani almururi baina yadayhi, kwa kule kuzuia yeyote asiweze kupita mbele yake, awe ni mwanadamu ama awe ni mnyama au kingine chochote ambacho kinaweza kupita mbele yake ambacho kina uhai na roho. Kwa hivyo sisi tunapozungumzia mlango huu, tunataka kwanza kabisa kueleza umuhimu wa mwenye kuswali swala yoyote mbele yake kuwe kuna kitu hicho ambacho kinaitwa sutra, ani kizuizi. Pili, tunaeleza pia hatari na makosa makubwa kwa yeyote kupita mbele ya anayeswali na akawa amepita kati yake na kati ya sutra. Kwa ina maana kwa ikiwa imebidi kupita mbele ya mwenye kuswali, basi nipite mbele ya ile sutra, lakini si kati yake na kati ya mwenye kuswali. Jambo la tatu, pia lazima tueleze kuhusu hukumu ya mwenye kuswali bila sutra. Hivyo hivyo pia hukumu ya sutra yenyewe kuiweka kwa mwenye kuswali, je, ni lazima ama ukitaka unaweza ukaweka na ukitaka unaweza ukaacha. Na pia tutazungumzia kuhusu atakayeswali bila sutra na kisha baadaye mbele yake kupite kitu kama mwanadamu ama mnyama, je, swala yake itakuwa iko sawa ama itakuwa imevunjika. Kwa haya yote inshallah tutazungumzia ndani ya mlango huu. Hadithi ya kwanza, an abi Juhaym ibn al-Harith radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema law ya'lamu, law angelijua, al-maru mwenye kupita, baina yada ilmusalli mbele ya anayeswali, madha alayhi min alithmi, ni madhambi kiasi gani madhambi makubwa kiasi gani ambayo anayo mtu huyo mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali. Lakana, ingilikuwa ayakifa 40, kusimama kwake kwa kiwango cha 40, khairan lahu, ni bora kwake, min ayamura baina yadayhi, kuliko kupita mbele yake, ani mbele ya yule mwenye kuswali akiwa na swali. Mutafakun alayhi wa lafdhu lil Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, na haya maneno ambayo tumeyasoma yametolewa kwenye kitabu cha Imamu al-Bukhari. Kwa hadithi yaonesha madhambi makubwa sana anayapata mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali, na Mtume akasema kiwango ambacho kinaweza kikakaribisha kuelewa kwa ukubwa madhambi hayo ni kuwa mtu akisimama 40, basi itakuwa licha ya dharubu na mateso na dhiki na uzito wa mtu kusimama muda wote huo, lakini itakuwa ni hafifu kwake akilinganisha na yale madhambi. Hii 40 maana yake nini? 40 hapa katika riwaya nyingine, waqa'a fil bazar min wajin akhar, imekuja katika kitabu cha Imam al-Bazar katika riwaya nyingine akasema 40 kharifan. Maana yake hii ni 40 kharifan, na kharifan hapa maana yake ni miaka. Maana yake ni miaka, ingawa kharif katika lugha ya Kiarabu si mwaka, lakini ni msimu mmoja katika misimu ya mwaka. Kuna shita, kuna saif, kisha kuna kharif. Sasa huu msimu katika mwaka huwa ni mmoja tu. Kwa hivyo inapokuwa ni 40 kharifan, itakuwa maana yake ni misimu 40, ambako kwa mwaka ni msimu mmoja, kwa hivyo itakuwa miaka 40 hiyo pia. Lakini hata maulamu anasema hali tukichukulia kuwa hii 40, lau kama hii riwaya haingekuja kubainisha kuwa hapa ni miaka, kwa sababu zama za Mtume ilikuwa hakuna masala dakika wala masaa, walikuwa hawana saa za kuwa tisa inaweza ikahesabu dakika 40 ama ikahesabu masaa ikafika 40. Ilikuwa hao wanatumia nini, nyakati za swala, mathalan jua. Lakini kitu ambacho kinaweza kikahesabika kwao zama hizo na kikahesabika kikamilifu ilikuwa ni kuanzia siku, ukasema kuwa siku moja, siku mbili, siku tatu, ama wiki, wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, ama mwezi, mwezi moja, mwezi mbili, mwezi mitatu, au mwaka. Kwa hivyo hisabu yao kamili katika nyakati ilikuwa inaanzia kwa siku, lakini ilikuwa hawana hisabu ya kuhisabu sekunde ama dakika au masaa ya kwetu sasa hivi tumepitisha masaa mawili au matatu tangu wakati fulani, ilikuwa hawana hiyo. Kwa ina maana kuwa hapa 40, lau kama itakuwa kiwango cha chini kabisa itakuwa ni siku 40, ingawa kuna hadithi imekuja sasa hivi tunayoona imebainisha kuwa si siku wala si wiki wala si miezi, bali ni miaka. Sasa hebu tujiulize, mtu kusimama kwa muda wa miaka 40, atakuwa mtu huyo bila shaka ameteseka sana, na hatatujui kama atakuwa bado kwa muda wote bado yuko hai ama ashakuwa amefariki kwa ile dharubu, ama amekuwa hata miguu haiwezi kusimama. Sababu mtu kusimama hata siku moja nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni, tayari hapo tena miguu itakuwa haiwezi kusimama. Je, miaka? Kwa hiyo inamaanisha kuwa ni adhabu kubwa sana hii atakayoipata kwa mwenye kufanya kosa hili. Hii hadithi inazungumzia tu yule mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali, kwa kuwa ni hatia. Kwa hivyo haifai lao kama atajua yale madhambi ambayo anapata ukubwa wake. Na miongoni mwa sababu zinazopelekea mpaka iwe ni makosa kupita mbele ya mwenye kuswali, kwanza kabisa ni kwa sababu kile unapopita mbele yake unamtoa akili yake katika swala alivyokuwa na khushu alivyokuwa na tumanina, asina naanza kuwa akili yake sasa inakufikiria wewe mwenye kupita mbele yake. Ani ile tension ile makini aliyokuwa nayo kwenye swala inamuondoka kwa sababu yako wewe. Anataka sasa kujua kuwe ni nani na una lengo gani, na labda tena kuangalia mpaka penye utaishia, kunaenda wapi. Yote hayo ni wewe ndio umesababisha. Kuna mtoa fikra zake na mawazo yake kwenye swala. Pili ni kwa sababu ya kuwa pia pale mbele Mtume anasema kuwa ye, mwenye kuswali anaposimama tu hivi mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa yuko pale. Na hili ni jambo ambalo sisi tunathibitisha bila ya kutaka maelezo marefu, kwa sababu ni katika masala ya sifa za Allah. Kwa tunaposema kuwa Allah huwa uso wake umemwelekea mwenye kuswali unapokuwa ndani ya swala, sasa huwa maana yake ni kuwa hapo tunatosheka na hivyo. Hataki kujua kuwa Allah yuko juu arshi, itakuwaje tena awe pale mbele ya mwenye kuswali? Hawa ni mama ambao utapata kuwa ni ghaibu, kwa hiyo sisi tunaamini alipokuja kwenye hadithi, wala tuzidishi hapo. Sasa Mtume anasema kuwa isipokuwa yule mwenye kuswali akiwa sasa atatoa uso wake pale mbele yake, aanze kujishughulisha na shughuli zingine kwa kuangalia huku ama huku ama kule. Hasa na miongoni mwa sababu ambazo zitapelekea mpaka mwenye kuswali aache kujishughulisha na kuangalia mahala na kuswali, hasa hasa mahala pa kusujudu, iwe anaangalia huku na huku, bila shaka ni yule atakayepita mbele yake, asindikawa ni makosa kufanya hivyo. Kwa hivyo hadithi hii miongoni mwa faida kubwa ambazo tunapata ndani, ya kwanza kabisa ni uharamu wa kupita mbele ya mwenye kuswali. Na kujiweka mbali kabisa na jambo hilo la kupita mbele ya kuswali. Jambo lingine ambalo pia katika hadithi hii ni faida tunaipata ni kwa sababu yule mwenye kuswali pia anatakiwa jitahidi kuswali mahala ambapo yuko mbali na watu ambao wanaweza kupita mbele yake. Mfano sehemu kama njiani, ile mahala ambapo unajua kwa watu wanapita pita hapo, na ukiswali lazima kuna watu watataka kupita mbele yako. Na pia kuswali mahala ambapo unajua kwa hapa lazima watu wapite mbele yangu. Mfano kama uko hija kwenye kwa wakati wa kufanya tawafu, kwa baada ya kumaliza tawafu, miongoni mwa sunna za tawafu ni uswali raka mbili khalfa maqami Ibrahim. Sasa kuna wengine hawajaelewa, tafadhali, kuna wengine hawajaelewa nini ani sunna hiyo, wanadhania kwa eti lazima uswali khalfa maqami Ibrahim, ya kuwa maqami Ibrahim ndio hapa alafu na swali nyuma yake hivi, ambapo sivyo hivyo, kwa sababu ile maqami Ibrahim yuko wapi katika ile sahani ya kutufu? Yuko katika ile sahani ya kutufu, ni mahala pa ule uwanja wa kutufu. Hasa unaposwali nikawa ile maqami Ibrahim iko mbele yako karibu yake, ina maana kuwa hapo itakuwa unalazimisha wale wenye kutufu wapite mbele yako, kwa sababu hawana njia nyingine. Sasa pale inakuwa ni dhiki. Kwa maana kama pia ni vizuri mtu asiswali. Kwa maswali wapi? Ni msikitini. Unajua, nadhani baadhi yenu mtenda huko pia mjionee, lakini pia katika picha huwa mnaona vile imechorwa. Ule msikiti wa Maka umejengwa round hivi, kisha katikati yake hakuna jengo, ani pa iko tu wazi. Kwa maana yake jengo lake ni kama vile unaweza kusema kwa huu msikiti vile tuko hivi, hapa ndani yote nini ni wazi mpaka juu, hakuna pa. Kisha huu ukuta ambao umezunguka hivi ndio mwanzo wa msikiti kwenda huko nje, lakini hapa katikati yote hapa ni tupu tu. Kwa hiyo inamaanisha kuwa kuanzia ukuta huu hivi hizi hivi hivi ndio mwanzo wa msikiti kwenda huku kwenda huku kwenda kule kwenda huku, kisha hapa katikati wakaacha wazi hapa. Sasa yani unaweza kupiga mfano kama vile huwa ni uwanja wa mpira, sema vile uwanja wa mpira huko pale katikati sio wanaacha wazi mpaka tukiangalia hivi unaona mpaka mbinguni, lakini kando kando ndio wamejenga vitu vya kukalia. Sasa imejengwa hivyo. Sasa ina maana kuwa pale katikati wamaacha wazi, kisha pale katikati yake sasa ndio kuna Kaaba. Sasa kisha hapo katikati ambapo maacha wazi hasa ndio watu utufu sasa. Alafu ikifika wakati wa kuswali pia watu huswali pale. Lakini sasa huwa wanaanzia kuswali pale na wanajia mpaka sasa huko penye wamejenga kuna misikiti na kuna pa huko. Hasa wakati wa kuwa hakuna swala watu huwa wanatufu pale katika ule uwanja. Wakija inaruhusiwa pia kutufu ukiwa msikitini. Ama kuna ghorofa ya juu pia unaweza kutufu, lakini yote ni msikiti. Lakini watu wengi huwa wanataka watufu pale ndani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ukitufu pale ndani huwa tawafu yako ni ndogo kuliko kutufu msikitini. Chukulie mfano kuwa hii ni Kaaba hapa katikati. Sasa hii Kaaba hii meza yote hii ndio sehemu ya kutufu. Kwa hivyo tunatufu hivi. Hivi. Hii ndio kama sahani. Kisha huku sando msikiti. Nazunguka hivi. Sasa najua kile unapokuwa karibu na hii Kaaba, ukitufu hivi, ule mzungu wako unakuwa ni mdogo. Unajua? Ukiwa mbali unakuwa mzungu wako mkubwa, kwa sababu mathalan atakayezunguka hii meza nzima tofauti na yule ambaye atazunguka nini hapa karibu na hichi kitabu, si ndivyo? Sasa ndio sababu napata kwa watu huwa wanajitahidi wasungile Kaaba wazunguka ile yake, ili ndio kidogo ule mzungu uwe ni mdogo. Kwa jumla tunasema kuwa sasa tuseme kuwa Kaaba ndio hii. Makam Ibrahim ndio hii. Iko hapa. Sasa mtu hafai kusema kuwa Khalifa Makam Ibrahim ataswali hapa, kwa sababu lazima uswali mahala kama hapa ili Makam Ibrahim ikue mbele yako. Alafu Kaaba iwe mbele. Hauwezi kusema uswali sema kama hii. Eti uangalika Makam Ibrahim alafu Kaaba itakuwa haiko mbele yako, ni makosa hivyo. Swala isii. Sasa Khalifa Makam Ibrahim kuna watu ambao hapa hapa ndani ya sahani wanaswali hapa. Na hapa ndio mahali pa kutufu. Haswa ni makosa, kwa sababu hapo tayari utakuwa ushafanya paka watu fanyaji wapite mbele yako. Kwa sawa nini? Ni utoka katika ile sahani yote uende huku msikitini. Ingie msikitini ambapo sasa kuna jengo hapo na watu wanajua hapa msikiti, hasa kiswali katika zile msikiti kuna nguzo nguzo. Ile msikiti una nini? Una nguzo. Kwa sababu utakuwa una fursa nzuri ya kumekaribia nguzo, na kisha mbele ya nguzo ukiangalia direction yako pia kuna Khalif Makam Ibrahim iko mbele yako. Kisha mbele yake sasa kuna nini? Kuna Kaaba. Kwa sababu itakuwa maana yake uko mahala safe kabisa. Kiasi ya kuwa nini? Hakuna mahala ani, hakuna sababu ya kumfanya mpaka mtu apite mbele yako. Ama unaweza kuwa pia msikitini lakini ukawa nyuma ya mtu ambaye ana ameketi. Asikie ule mtu umemfanya kama sutrako. Kisha mbele yako ikawa huko ukiangalia ni Makam Ibrahim iko pale. Kisha alafu mbele ndio Kaaba. Alafu na swali. Sasa kuna baadhi ya watu wanauliza, lakini sasa ustadhi, itakuwaje kuhusu huko Maka na watu wanazunguka hivyo kwa wingi, hasa utaswali vipi ili ndio watu wasipite mbele yako? Inawezekana tena vizuri zaidi, lakini sasa usiswali pale mahala pa watu kuzungukia, unatoka nje. Lakini sasa ukiswali pale itakuwa ni kero, kwa sababu utakuwa sasa unasumbua watu. Tuchukulie kwa umeswali hapa, mwingine aswali hapa, mwingine aswali hapa, sasa itakuwa manake wale tu mzunguko ni mkubwa na wanashindwa, na mwisho utasababisha msongamano, alafu itakuwa sasa hawana budi, itabidi wapite mbele yako hivyo hivyo, kwa sababu hawana njia nyingine. Sasa ndio sababu tunasema kuwa si vizuri. Kwa hivyo hii hadithi pia inamaanisha kuwa ni vizuri mtu kuchagua mahali ambapo anajua kuwa hapa siwezi nikasumbua watu kwa kuwa hawana njia nyingine, na itakuwa si lazima kupita mbele yangu ambapo ni makosa. Hapa anasema mtunzi wa kitabu, fusilat al-arba'ina biriwayati al-ukhra bi annaha 40 sana. Ile 40 ambayo tumeipata kwenye hadithi ya kwanza ya Bukhari imefasiriwa na ile hadithi ya Bazari ya kuwa ni 40 sana, miaka 40. Walaysa al-muradu al-hasr fa mafhumu al-adad ghayru murad inda kathir min al-usuliyina wa inama al-muradu al-mubalagha. Hapa lengo la kusema kuwa ni 40 sana, miaka 40, lengo lake si kuonesha kuwa ni miaka 40 peke yake, la, bali lengo lake ni kuonesha ukubwa wa kile kitendo, ukubwa wa lile tendo la kusimama, yani ukubwa wa makosa wa lile tendo la kupita mbele ya mwenye kuswali. Kwa hivyo ni mubalagha, yani kuonesha kuwa ni kosa kubwa sana hilo, kiasi cha kuwa mpaka unaweza ukalinganisha ukubwa wake na mtu kusimama miaka 40. Kwa inamaanisha kuwa na inawezekana ikawa ni zaidi. Kwa hiyo ile tu ni almubalagha, yani kuonesha anikuwa imepita kiwango cha ukubwa wa dhambi hilo. Sasa kwa hivyo tumesema hukumu hii ni hukumu ya kila mahala unaposwali isipokuwa Maka. Ndio kuna khilafu katika baadhi ya maulama ya kwa je, hapo ni sawa mtu apite mbele ama si sawa kupita mbele ya mwenye kuswali. Lakini nimesema huwa inabidi mtu kupita mbele ya mwenye kuswali ikiwa mwenye kuswali mwenyewe ameswali mahala ambapo yani analazimisha watu kupita mbele yake, kama nilivyotoa mfano mahala ambapo watu msongamana, ndio lazima watu wapite pale, hakuna mahali pengine. Lakini bora zaidi ni kupita, ni kuswali mahala ambapo ni msikitini, kisha ikawa hakuna watu pale ambao watapita mbele yako sababu kuna sutra, na hapo itakuwa mahala pazuri zaidi. Hii hadithi nadhani imeeleza kuhusu kuwa adhabu hii ama dhambi hili ni la mwenye kupita. Nadhani hii hadithi inasema hivyo, lau yaalamu almaru, almaru manake ni mwenye kupita, na kupita manake ni kuwa unatembea mpaka unapita pale mbele. Kwa hiyo inamaanisha kuwa hapa hili kosa si kwa yule mwenye kufanyaje kusimama, si kwa mwenye kufanyaje kusimama. Kwa hivyo ina maana kwa mathalan muona mtu anaswali na mbele yake hakuna sutra, kisha ukaenda alipofika mbele yake ukaketi pale ili umsaidie, sasa wewe ndio nini sutra yake, wewe hauna dhambi kwa sababu hujapita umeenda pale kisha ukasimama. Ima usimame hivyo hivyo aswali na sutra yako umesimama, ama lazima ukae. Kwa hivyo hapo itakuwa hauna nini waid, yani hatia, wala itakuwa ili kemeo alikuhusu wewe. Hivyo pia mwenye kulala, kama ilivyothibiti kwenye hadithi nyingine kuwa mtume alikuwa anaswali wakati mwingine na ima Aisha amelala mbele yake ama amepitisha mguu mbele yake na vitu kama hivyo. Nayo ni kauli ya jumhuri. Ikiwa sasa yule mwenye kuswali mbele yake hakuna sutra, hakuna kabisa sutra, je, ni masafa yapi ambayo yanaweza kawa saa yakizidi hapo yanamruhusu mtu kupita mbele yake? Mfano, mtu amekuja kuswali msikiti huu akasimama pale mwisho kabisa pale ukutani, ukote kumbakia wazi. Sasa je, kuna masafa ambayo yakipita hapo sasa unaweza kusema kuwa saa hapa yote na mtu yuko huko, sasa mimi sinaweza kupita hapa? Kwa hivyo inakuwa saa, swali ni hilo, je, ni masafa gani? Qalat al-Hanafiyya wal-Malikiyya yahrumu min mawdhi'i qadamihi ila mawdhi'i sujudihi. Mama Abu Hanifa na Maliki wanasema kuwa ni haramu kupita mbele ya mwenye kuswali kuanzia mahala ambapo miguu zake zinaanzia hapo mpaka kiwango cha mahala pa kusujudu kwake. Okay. Baada ya masafa hayo huko mbele unaweza kupita. Waenda Shafi'ia wal Hanabila thalathatu adhra'in min qadami al-musalli, ni dhiraa tatu kuanzia kwa miguu ya mwenye kuswali. Nadhani tunajua dhiraa maana yake, si ndio? Dhiraa nini? Nani anajua dhiraa? Anambie, dhiraa ni kuanzia hapa penye mwisho wa kutawadha mpaka kwenye kidole, ndio dhiraa moja. Naam. Kwa hiyo tunamaanisha kuwa hii ni madhehebu ya nani? Ya Imam Shafi na madhehebu ya Hambali wanasema kuwa ni hizo. Waqala al-Muwaffiq la alamu haddan hadda al-ba'id min dhalika wal qarib. Anasema huyu ni kuwa hajui kiwango cha ukaribu wala umbali wa kupita bila mwingu swali. Waqala, lakini akasema as-sahihu tahdid dhalika bima idha masha ilayha al-musalli wa dafa al-mar baina dayhi. Naam. Fatuqayyid bidalalati al-ijma'i bima yuqarribu bihi. Hapa akasema kuwa lakini sahihi ni kule kupima kiwango ambacho ani yule mwenye kuswali ana uwezo wa kutembea mpaka kuzuie. Ikiwa unaona kwa mahala ambapo unapita hapa yule mwenye kuswali anaweza akatembea, ana akapiga hatua mpaka mbele na kaja kanzuia kabla sijapita akawa ameniwahi, basi hapo ufai nini kupita. Lakini ikiwa mahala ambapo utapita ni mahala ambapo hata akisema kuwa atembee kiasi cha kufikia utakuwa ushapita, maana yake haweza kufikia, ina maana kuwa hapo itakuwa simba ukipita. Na yote hii ni ijtihad ya maulama, na ni kwa sababu ya kuwa hakuna hadithi ambayo inaeleza kuhusu kuwa kiwango hichi ndio unaweza kupita ikiwa imepita kiwango hicho cha masafa. Naam. Lakini bora zaidi ni kufanyaje? Ni kutopita kabisa ikiwa itakuwa hakuna budi. Bali bora zaidi ni uende mahali ambapo yule mwenye kuswali na swali kisha umfanye upite nyuma yake mgongoni, yani nyuma yake, kuliko kupita mbele yake. Hata kama ni kumsongesha kidogo akupishe ama apige hatua kama ni mbili mbele upate nafasi ya kupita, alafu baadaye tunatarudi akitaka, sawa. Muhimu hivyo kuliko nini kusema kupita mbele yake. Naam. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kuelewa hapa ni kuwa tunazungumzia hapa kupita mbele ya mwenye kuswali kuwa ni makosa. Anayekusudiwa hapa ni yule imamu. Pili ni yule anayeswali munfarid peke yake. Lakini hatumkusudii yule maamuma. Kwa ina maana kuwa maamuma unaruhusiwa kupita mbele yake. Unaruhusiwa kupita mbele ya maamuma akiwa anaswali na si makosa wala si madhambi. Kwa hivyo ikiwa imama anaswalisha mathalan hapa mbele nikiwa kuna safu ya kwanza, ya pili, ya tatu, si makosa kupita mbele ya safu hiyo ya kwanza ama kupita mbele ya safu ya pili, hata ukitaka kuanzia mwanzo hadi mwisho, si makosa wala si madhambi. Kwa hivyo itakuwa tu ni makosa kupita mbele ya imamu. Lakini sasa ikiwa swala ishamalizika, imamu ashatoa salamu, kosa kila mwenye kusali swali peke yake, mwenye kukamilisha zile rakaa ambazo zimepita, hasa hapo nitakosa ni makosa kupita mbele ya wale wenye kuswali kivyao kivyao, ama labda ni swala ya sunna kabla ya swala ya faradhi kukimiwa, ikiwa mtu anaswali peke yake pale, ama baada ya swala ya faradhi anaswali mtu peke yake pale sunna yake, hasa pia ni makosa kupita mbele ya yule mwenye kuswali peke yake. Lakini ikiwa swala ni ya jamaa, si makosa kupita mbele nini ya safu, ikiwa mbele kuna imamu na kupita mbele ya imamu. Na hiyo ni kwa sababu ya kwa kuna hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ni kuwa ashaye kupita. Hadithi yenyewe impokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim min hadithi Ibn Abbas qala aqbaltu rakiban, anasema Ibn Abbas ya kuwa nilikuja siku moja nikiwa nimepanda ala himarin, juu ya ngamia, wan nabii sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, mtume alikuwa anasalisha watu, bimina mina ila ghairi jidar famaratu, na ilikuwa anasalisha watu mahala ambapo si ukuta, ilikuwa ni Mina, manake uwanja tu wa Mina. Kwa hivyo muhimu ni kuwa mtume kwa vile ni imama alikuwa ameweka mbele sutra. Sasa lakini hasa yeye anasema famaratu baina yadei baadhi ahli asaf, anasema nikapita mbele ya baadhi ya watu ambao walikuwa wamepanga na imama. Fanazaltu, kisha nikashuka, wa arsaltu al-atan tarta, kisha nikampeleka yule punda. Atan ni punda wa kike, atan ni punda wa kike, lakini himar ni punda yote, au ni wa kike ama wa kiume. Kwa jumla nilikuwa nasema kuwa akapeleka punda wake, akaenda akamfunga mahala ambapo, akamweka mahala ambapo anakula kula. Fadakhaltu fi saf, kisha lafa akajunga na safu. Falam yumkir alayya ahun, kisha baada ya swala anasema ama hata wakati wa kuwa anapita hakuna yeyote aliye mkataza jambo hilo ama kumpinga kufanya hivyo, kuonesha kuwa ni jambo bado la sawa. Kama vile pia ingekuwa ni makosa hata kama hawange mpinga ama kumkataza wakati wa swala, lakini baada ya swala mtume angeeleza jambo hilo kuwa ni makosa, lakini hakueleza na kuonesha kuwa ni sawa wala hakuna mshikio yote. Naam, nadhani hapo itakuwa imeeleweka. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa maamuma ukipita mbele yake ikiwa iko nyuma imamu na ni swala ya jamaa, si makosa kupita mbele yake. Kwa mfano swala ime una swali alafu baadaye udhuka ukabatilika, na labda kuna nafasi ambapo unaweza kupita lakini iko huko, kwa hivyo unaweza kupita mbele ya wenye kuswali maamuma wale safu pako pati na nafasi, alafu baadaye ndio uende utawadha alafu urudi tena kwenye swala, haina mshikilo wote. Masala ya kuswali na ikawa unaswali bila sutra ni masala ambayo yamenakishiwa na baadhi ya maulama. Wengine wanasema kuwa ni sunna, wengine wanasema kuwa ni wajibu, na Sheikh Albani yeye kauli yake anasema kuwa ni lazima. Ndio sababu ukisoma kitabu chake cha Sifat / Nabii, huu mlango wa sutra ameita kuwa as-sutratu wa wujubiha, yani babu sutrati wa wujubiha, yani mlango wa sutra alafu na ulazima wake, yani kuonesha hukumu yake kuwa ni lazima. Ukisoma kitabu chake utapata amebawi mlango wake kwa njia hiyo, kwa hukumu yake ameka wazi kabisa kuwa ni lazima. Na miongoni mwa hadithi ambazo amezitumia na ziko wazi kuonesha kuwa ni lazima ni kama hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa la tusalli illa ila sutratin, usiswali isipokuwa swali ikiwa mbele yako na nini, kuna sutra. Naelewa? Kwa hivyo hiyo ni moja katika hadithi ya kuonesha kuwa mtu asiswali kabisa isipokuwa kiswali awe nini, mbele yako kuna sutra. Lakini sasa kuna baadhi ya hadithi ambazo maulama wamezitumia kuonesha kuwa la, si lazima kwa sababu mtume ashaye kuswali bila sutra. Kwa kuonesha kuwa ikiwa mtu mashe kuswali bila sutra, basi itakuwa na maana kuwa ani kule kuswali na sutra nini? Ni sunna. Nikiwakumbusha nadhani siku za nyuma tushie kuongelea kuhusu jambo hilo. Ya kuwa ikiwa mtume amesema jambo, ya kuwa ni lazima. Na kisha baadaye mtume jambo hilo hilo ambalo amesema kuwa ni lazima akaja akalifanya. Ama mtume amesema kuwa jambo ni haramu. Kisha jambo hilo hilo ambalo mtume amesema kuwa ni haramu akaonekana kuwa amekuja kulifanya. Tulisema kuwa kule kufanya kwa mtume jambo hilo licha kuwa alikuwa amesema kuwa ni lazima mtu alifanye kisha akaonekana kuwa ameliacha ama ni haramu kisha akaja akalifanya. Wewe ina maana gani? Nani anaweza kanikumbusha? Ehe, nisemaje? Itakuwa ni haswa. Bas. Hapo ndo mwisho. Hiyo tunakubali kweli ni haswa. Nani mwingine anaweza kukumbuka akajaliza ama ni hiyo peke yake? Ni kweli alivyosema Allah ya kuwa ni haswa, lakini hiyo ni moja katika waji ambao tunaweza kutafsiri ama tukachukulia nini kile kitendo cha mtume. Lakini sasa mbali na ile kuwa ni haswa, kwa sababu kitu ili kiwe haswa kwa mtume lazima dalili ipatikane ambayo inaonyesha kuwa ni haswa. Hiyo lazima, hakuna jambo ambalo Muislamu anatakiwa hukumu kuwa ni haswa kwa mtume bila nini, bila dalili, kwa sababu mtume akifanya jambo huwa yeye ni uswa na ni kudwa kwetu, kwa sisi tunafanya kama yeye. Atuweza sema kuwa ni haswa, ukisema kuwa ni haswa ni wapi inaonyesha kuwa ni haswa? Kwa akifanya jambo na hilo jambo likawa limeenda kinyume na alichokisema, wamuulamu anasema kuwa sasa kile kitendo chake huwa kinashukisha ile hukumu ya kwanza kutoka katika ujubu, ikiwa ilikuwa ni walazima inakuja katika sunna, na ikiwa ilikuwa ni haramu kile kitendo chake sasa kinashukisha ile hukumu kutoka katika haramu inakuja katika makruh. Sikama tumeelewana? Hivyo ndio vile muulamu anasema, ikiwa hakuna dalili ya kuonesha kwa nini ni haswa, ni haswa. Lakini ikionekana kuwa ni haswa itabaki ile hukumu pale pale ya kuwa ni haramu, lakini ile ni haswa kwa mtume na anaruhusiwa kufanya, lakini sisi bado ni haramu vile, ama ni wajibu lakini kwa mtume ndio inaruhusiwa kuacha, lakini kwetu bado ni wajibu ikiwa lakini dalili imeonekana wazi ya kuwa ni haswa kwake. Sasa kwa maana hiyo, ama kabla maana hiyo, labda niwape mfano ndio tukumbuke kile ambacho tulisema kwa nyuma. Mfano ni kama mtume alikataza Muislamu kukojoa akiwa anasimama, na kisha kuna hadithi inayosemekana kuwa ashikuonekana na Abu Hurairah mhadithia ameipokea kuwa akikojoa karibu na mahala pa watu kutupa taka akiwa amesimama, asikuonesha kuwa sasa ile uharamu wa kwanza umeteremka sasa kutoka katika uharamu imekuja katika nini, makruh. Kwa vinakuwa ni ani nahi utanzi, kwa kuwa nini ni haramu, lakini sasa ni kwa sababu ya kule tu kumtakasa mtu ya kuwa isije katika kule kusimama kwake mkojo ukamregelea. Lakini ikiwa yuko makini mpaka mkojo uweze kumregelea mahala ambapo napata kuwa nakojoa, basi itakuwa ile jambo si haramu kwake, bali naweza kusema ni makruh. Hasa kwa maana hiyo kuna hadithi hapa nitaka niwasomee. Hadithi yenyewe impokewa na Bukhari na Muslim na Abu Daud na Imam Ahmad. Hadithi nasema hivi: anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama salla bi Muzdalifa ila ghairi sutratin. Mtume aliswali Muzdalifa na akaswali bila sutra. Muzdalifa ni wapi? Muzdalifa ni moja katika sehemu ambazo wale mahujaji huwa wanapitia sehemu hizo katika shughuli yao ya kuhiji, na ni mahala ambapo ndo watu huwa wanlala ule usiku wa kuamkia siku ya kumi. Baada kutoka Arafa, watu kutoka Arafa huwa wanaenda moja kwa moja mpaka wapi? Muzdalifa. Kwa hivyo Arafa baada jua kuzama watu wanatoka pale. Kwa hivyo haswali maghrib pale Arafa, wanaenda mpaka Muzdalifa. Wakifika Muzdalifa ndio wanaswali nini? Maghrib inaisha pale jamu kama ni taakhir. na mara nyingi wanitaakhiri kwa sababu huwa mara nyingi maghribi shapitoka toki. Asa pale Muzdalifa ndio watu wanalala, kisha wakishalala wanaamkia sasa nini siku ya 10 ndio sawa anaenda kufanyaje kuanza shughuli za ile siku ya 10 na shughuli ya kwanza huwa ni kutupa mawe, kisha shughuli ya pili huwa ni kuchinja, na shughuli ya tatu ni kunyoa, na shughuli ya nne huwa ni kutufu, na ya tano ni kufanya sai. Kwa mpangilio ni hivyo, lakini si makosa kutanguliza wala kuchelewesha ikiwa imebidi. Hamdulillah. Hasa kwa ufupi tunasema kuwa hapo ndo nini? Ndio Muzdalifa. Hasa Mtume alipokuwa Muzdalifa, na ule ni uwanja tu tambarare alafu wazi kabisa, hasa watu waenda kulala pale ili ndio waamkie siku ya 10. Hasa pale hadithi hii inasema kuwa Mtume alionekana akiwa anaswali bila nini? Bila ya sutra. Sasa hadithi hii baadhi ya ulama wakaichukua moja kwa moja, wakasema ikiwa ni hivyo basi itakuwa ina maana ya kuwa kule kuswali bila sutra si nini? Si makosa, kwa sababu Mtume aliswali bila sutra. Lakini wengine wakaichukua hii hadithi katika kiwango chake, wakasema kuwa la, hii hadithi inaonyesha kuwa ni khususia. Khususia si kwa Mtume bali kwa mahala pale, kwa kuwa katika Makka, katika shughuli za mahujaji, mtu anaweza kaswali bila sutra. Si kama tumeelewana? Kwa ina maana kuwa hii hadithi ikatafsiriwa na baadhi ya maulama ya kuwa basi ni mahala popote, lakini wengine wakasema kuwa la, hii hadithi si mahala popote bali inazungumzia kuhusu mahujaji peke yake, kwa kuwa ukiwa katika hija ndio mahala ambapo ikiwa ni Muzdalifa ama labda Arafa ama labda wapi huko katika Makka ama sehemu zingine zote, ndio mtu anaweza kaswali akiwa katika hija bila ya sutra, na hiyo itakuwa si makosa kwa kuwa Mtume pia shehe kufanya hivyo. Na hiyo ndio akrab, hiyo ndio bora zaidi kuichukulia hadithi hii ya kuwa imehusisha lile eneo la nini, la kuhiji, ya kuwa unaweza kuswali bila nini, bila, kuliko kuichukulia kuwa ni amun kwa kuwa ni mahala popote. Nadhani itakuwa hapo tumeelewana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, law salla al-musalli fi al-masjid al-haram wa an-nasu yatufuna amamahu lam yukrah sawa'un marra man min amamihi rajulun au imra'atun. Nasema Sheikh al-Islam kwa mujibu wa hadithi sasa, na kuwa law kama ataswali mwenye kuswali kisha mbele na ikawa anaswali ndani ya msikiti wa Haramul Makki, kisha ikawa mbele yake kunapita wale wenye kutufu, itakuwa jambo hilo si haramu. Sawa sawa mbele yake ikawa kunapita mwanamke au mwanamume. Nadhani tumeelewana, sio? Kwa hivyo hii ni kauli ya Sheikh al-Islam ambayo yaonesha kuwa anazungumzia kuhusu nini? Kuhusu hadithi ya kuwa tuihusishe na masala nini? Masala ya mahujaji ambayo ni Makka pale. Kuna kauli nyingi hapa za maulama ambazo zinaonesha kuwa hadithi hii inatafsiriwa kwa maana ya kuwa nini? Ni Makka na maeneo yake katika hija ndio inawezekana mtu akaswali bila sutra, ni kawa si madhambi wala si makruh, lakini si mahala pengine popote. Na hadithi nimeitaja kusudi ili tuelewe, ili mtu asije akaitumia na akaonesha kuwa ni mahala popote. Ni mahala popote. Naam. Kwa hivyo inabakia pale pale kwa kuwa nini? Hukumu ya sutra bado ni lazima, kama ilivyokuja kwa baadhi ya hadithi na kama alivyosema mmoja katika mashekha ambao ni Sheikh Albani katika kitabu chake na kaleta hadithi zake. Ni sunna, miongoni mwa sunna za kuswali ikiwa mbele kuna sutra, usonge karibu na sutra. Kama ilivyokuja kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha salla ahadukum ila sutratin falyadnu minha, akiwa na swali mmoja wenyu na akawa mbele yake kuna sutra, basi ni aikaribie. La yaqta'u shaytanu alayhi salatahu, shetani asimkatie swala yake. Kwa kumaanisha kuwa ile sutra ni kuisongea, na kuisongea ni kuisongea kwa kiasi cha kuwa ukisujudu mbele yako utakuwa kumbakia nafasi ndogo tu ambayo inaweza ikawa ni nafasi ya kumtosha mbuzi kupita. Lakini sio ikiwa uko mbali kiasi cha kumi, hata ukisujudu bado kuna nafasi kubwa sana kati yako na kati ya ile sutra, itakuwa si vizuri. Na wengine wakasema kuwa ni kwa kiwango cha dhiraa tatu, kama ilivyokuja kwenye zile kauli za maulama pale mwanzo walipokuwa na kisia kile kiwango cha kupita mbele ya mwenye kuswali. Almuhimu likuwa usiongee karibu, usiwe mbali sana. Naam. Yote haya tumeeleza, lakini sasa hadithi ya pili tunaisoma pia tujue yaliyomo. An Aisha radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutrati al-musalli. Mtume sallallahu alayhi wasallam alilizwa, nilikuwa ni katika vita vya Tabuk, kuhusu sutra ya mwenye kuswali. Faqala, mtume akasema, mithlu muakhirati rahli, kiwango chake cha urefu. Na hata baadhi ya maulama wakasema kuwa na kiwango chake cha upana, kinatakiwa kiwe ni kama ule mwisho wa kile kiti cha ngamia, mahali ambapo mtu keti juu. Nadhani wengi wetu hapatushie kuona ngamia. Ngamia ile juu yake na kitu fulani kinatengenezwa kama kiti, mahali ambapo unaweza kitu katulia ukawa umemakinika. Asa mbele ya kile kiti, mbele ya kile kiti huwa kuna mwinuko hivi. Kile kiti kinaenda alafu kinainuka hivi, si kama ulishikuona. Alafu baadaye huwa kuna kijiti pale, ambapo sasa unaweza kushikilia pale ikawa sasa una balansi yako, yani unaenda vizuri. Sababu ile ngamia akienda ana yumba yumba hivi. Sasa pale mbele ni mtu wa akhiratu rah. Sasa inatakiwa ule mwinuko wake iwe ndio urefu wa nini, wale na zaidi pia iwe ni upana wake. Lakini upana maulama wengi hawajaona kitu hicho, yani kuwa hadithi hii inamaanisha upana, bali wengi wasema hadithi hiyo kwa kuwa inamaanisha nini, urefu. Lakini tunasema kuwa pia kuna wale ambao wamesema kuwa upana wake pia ni bora zaidi uwe hivyo. Lakini kwa nini tunasema kuwa wengi hawajaona kuwa hiyo hadithi inachukuliwa kuhusu upana? Ni kwa sababu ya kuwa ishi kuthibiti baadhi ya hadithi ya kuwa mtume alikuwa akiweka mbele yake hata mkuki au mshale, na hisa mshale unajua ni mwembamba kuliko ile rahli mwisho wake ule. Kwa ina maana kwa sasa itakuwa kwa maana hiyo hapo mtume lengo lake kubwa nini, ni ule urefu, wala si nini, si upana. Akhraja wa muslimun. Kwa sasa nani za hakisia kwa ule ambaye shekuona ule mwisho wa hiyo chukiti, niweze kuwa ni kama kiwango gani cha ukikisia na futi ama na vitu ambavyo vinaweza vikaelezeka. Ni kama ama sije kuona hiyo mwisho wa ngamia. Naam. Maulama anakisia kuwa ni kama thuluthi mbili za dhiraa. Dhiraa ni hii. Sasa unagawanya mara tatu hii dhiraa, alafu unachukua mbili, unaacha moja, asiyo thuluthi mbili, ndio anasema kuwa ndio kiwango chake. Kwa hiyo unasema kuwa nahwa, yani kadiri ya nini, ya thuluthi dhiraa, thuluthi dhiraa. Kwa sasa ukifanya hivyo utakuwa umejua kuwa ni kiwango gani. Naam. Naam. Kiti. Kinaweza kikafanyaje? Hapana. Kiti cha baisikeli itakuwa ni hii. Ukisema kwenda kwa kwa upana, ana maanisha kwa upana. Hapa tumesema kuwa tusizungumzie upana, tuzungumzie urefu. Tuzungumzie urefu, ndio? Kwa sababu ile hadithi ya nini? Ya mshale. Kuna hadithi kwa mtume alikuwa akiweka mbele yake nini? Mshale. Sasa mshale unajua si mpana. Mshale huwa ni mwembamba. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa itakuwa sasa hii muakhirat rahli tusitafsiri kwa upana. Itakuwa lengo la mtume pale ametafsiri kwa akimaanisha nini? Urefu. Kwa hiyo tuna maanisha ule urefu wa kwenda juu. Hatimaanishi upana kwenda hivi. Kwa ukizungumzia kiti cha baisikeli kwa kumaanisha upana, itakuwa tumerudi pale pale tumesema ya kuwa ni kweli maulama wamesema hivyo wengine. Lakini ukiangalia kwa makini utapata kuwa kwa mujibu wa zile hadithi ambazo zinamaanisha kuwa mtume kuna siku alikuwa ameweka mbele mshale au mkuki, hii itakuwa inatoa ile maana, yani upana ule. na bakisha maana nini ya urefu wa kwenda juu. Basi tukasema kwa tukianza kukisia ule urefu wa kwenda juu, je, utakuwa ni urefu wa kiasi gani? Ndio tukasema kuwa ni kiwango cha nini, cha thuluthi mbili za nini, za dhiraa, kwa mkono wa mtu ambaye ni wastani kama mimi. Mimi nadhani mkono wangu si mrefu sana, si mfupi sana. Tusichukue mkono wa mtu ambaye ni mfupi. Umeelewa? Kwa hivyo wewe chukua futi, mfano chukua futi, kisha upime mkono huu kama huu, kisha ujue kuwa ni futi ngapi, kisha baadaye utajua kuwa nini yani hizo futi ukigawanya mara tatu itakuwa thuluthi mbili, ni kiasi gani. Basi ndio hicho kiwango, ndio hicho kiwango. Wallahu aalam. Sasa unajua hii ni futi ngapi? Futi unajua huwa ni hivi, ndio hii nini ukifanya hivi ya dhiraa mbili hii na dhiraa mbili, shibri hii inaitwa shibri, hii ni shibri halafu hii ni shibri, ndio sasa unajua hii dhiraa inaweza kachukua kama nini, ni kama shibri ngapi? Kama moja na nusu, nielewe. Kwa hivyo ina maana kuwa ukichukua shibri moja hivi alafu na hivi unapata kuwa nini, unapata ani kiwango hicho. Kwa hivyo mfano kama hii, mfano kama hapa. Kwa jumla ni kuwa hii ni kipimo cha maulama. Sasa ukitaka kubadilisha kiwe katika kipimo cha futi, sasa unaweza ukachukua futi alafu kapima dhiraa yako, alafu kisha baadaye ukakisia na futi kuwa ni futi ngapi, alafu ka divide by 3 utapata thuluthi mbili. Kwa jumla hiyo ndio kauli ya maulama, nadhani mwapia, ili itumike kama kipimo. Kwa tumesema kuwa ile mithlu muakhirat rahli kama nini, thuluthi madha dhiraa, ndio. Naam, hiyo ni kauli ya maulama amesema, na mimi sisemi kutoka kwenye kichwa changu, hata imeandikwa pia hapa. Naam, kwa hivyo ina maana kuwa tukishasema hivyo itakuwa imekata kauli ya wale wenye kutumia hadithi dhaifu, kwa sababu kuna hadithi ambayo tutakuja kuisoma huku ambayo inasema ya kuwa mbele yako akisha kuwa kuna kitu, ukikosa kila kitu kabisa, basi weka hata kama ni mstari. Kwa hivyo itakuwa imesha kata makali kabisa ile kauli ya kuwa mtu anaweza kuweka mbele kitu kama ufunguo ama mobile, amweke mbele kofia, ama labda wengine wanaweka kalamu, ama wengine wanaweka kilemba, ama wengine ani mambo mengi tu, mwishowe mpaka utapata kuwa sa mtu eti saa anachora mstari. Alafu anasema kuwa sa hiyo na nini, ndio sitrangu. Kwa tunasema zote hizo zinakuwa nini, hazikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu ya hadithi nasema ya kuwa suila, mtume aliulizwa, sio hivyo, ansutra limswali, kuhusu ile sutra mwenye kuswali inatakiwa iwe ni kwa kiwango gani. Faqala, asamtuma kasema, mithlu muakhirati arrahli, inatakiwa urefu wake uwe ni kiwango cha mwisho wa kile kiti cha rahli ani ngamia. Akhrajahu man muslimun. Kwa hiyo hadithi ndio sahihi inaeleza kuhusu kiwango cha ile sutra, na tumesema kiwango chake hapa kinachokusudiwa ni kiwango cha nini, cha urefu, na wala si kiwango cha nini, cha upana. Kwa nini tumesema kuwa iwe ni cha urefu na si cha upana? Licha kuwa ile rahli ina upana na urefu, ni kwa sababu ya kuwa kuna hadithi zingine zinazoeleza kuhusu kitu ambacho ni chembamba zaidi kuliko ile makhraj rahli, na pia mtume alitumia kama sutra, na tukatoa mfano kama mshale ama nini, kwa kumaanisha kuwa hapa kilichokusudiwa sana nini ni urefu wala si upana.